ko muso siyara na muso wuru kele ko no muso nyana ma kele sora gbele bi asaka e mulaga zura ya bele ade achara mo chao du obe muso ra na mi ni ko e ba nyirina yesiga e ko ba muso muso ka muhawara korosi na ma wal muhawar ka che ko ma nyonya korosi e kana kie ko ma fe na na mi yusufu lami nazali ya nana nyina masoro akafe mi sifu okuru nara walifa ya saida la daliba walifa ya saida la daliba walifa ya saida la daliba sakina tu saida la daliba saida la daliba toliko iko jile amusoro tora musokele na muso kele na na mo enta allo raka na anda muso nyanman leta arafo masara na sira nyirite oyi asaka e sara na na bagian bagian ala bidia korenta abo allo raka na o ala nyman sele to ko anda sira nyirite gefe abe sara ra wana sira nyirite gefe abe nyanman lebo oyita na nyanman lebo oyita o jati oh baba kena la bidia nita bo lo rakata akasira le nyinife Allah akbar si aka nana sa si aka ralo muni e mo daga dura ya bele ya dio ole dawo e mo daga dura ya bele ya dio kwa la ka soro rike matikera jati matikera dara muso kanga kalwa matikie le ba kiye kieka no. Songo kana songo kieka songo kana songo ni kieka songo eme songo ye kise woro kieka songo ye songo kieka songo ye songo ni denka yere sise kirika ni akati ya agbili wadra nidao emu laga zura ya bele ya dia ame makama fani ye na heki makara te makama fani be heki makara lirao chao kono bele bele bado akana tu nyina nguma ikode sewa sawa na menna le kata to kono abu angara ma bisiri saka no na danaka che kata abu aka kono nya ya jufe akwati ati mura chao kiade na kiade kono mi wo fonya mna kata so le kata ira to morra na sami atara se kono ma aka kono tufa ka mina se bila ka kata boka be ka boka be kata e ko ba afie gese yi oh he ko ba Awalida emozaga zura ya bele ya dio che dawo emozaga zura ya bele ya dio mabo karate kele chao tia ai tavali moto wa enjoa legole malo tavali moto wa baiga legole malo ki chagara mo baiga legole malo moto Amosie du sudon wasara Wae ga le gole malo Mutu ngaru ladina ya Wae ga le gole malo Kama abdul mu'min sudon wasara Wae ga le gole malo Moya mari ladina ya Wae ga le gole Kama la jablai sudon wasara Wae ga le gole malo Mutu ngaru sanga karanye Alai mo mo nyal ma sundo so asara Wae da le gole ma Mo ngar la di na ye Wae da le gole ma Har si jamana sundo wasara Wae da le gole ma lo Jo nyumar la di na ye Wae da Ala mo ma sa sundo wasara Wae da le gole ma lo Ina mo na wari sa ya ko ra tuwo Wae da le gole ma lo kin Wili moya fo lili moha lili ba ye sawa na mo lo lu ara o azizi yere tete faganya walita e be yin ni karale e mo la gazura ya bele ya de antoka na lao lazi antoka kula sai na fo fe la la ka fo ekoma ekoma jati konoka koma ngara mo na konoka koma na akoda na kendo dende kuntani Allah akwa ya julu ko so nyanyi ni kiira ita katira so mora mora ola ko ti an ko nya ya jugumi ba enya barata na ko nya ya o sababu ra bora babalera Kuba. Akwedo afie de. Eh kuba. Ya bota ka kokulogulo. Fangasi do tera. Na. Akofie nyami wota nale ko nyini. Tia wota. Da. Emuda kasura ya bele ya de. Allahumma salli ala Muhammadin bila walina. Wasalli ala Muhammadin. Wasali ala Muhammad ibn Amir. Wasali ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Fele malaila. Niti lor le ban beta. Akadi ha walita. E Musa kasura ya bele. Akadi ha walita. E Musa kasura ya bele. Now, now. Sewe filan. Now. Faka mo nyanama jati naka mo nyanama asoro mendi ah ke nyanama amso nyanama soro agbele muso nyanama ke nyanama soro agbele la akbar me muso nyanama ke nyanama ka denkolo woro elem yo dod wala ka fo nyanya sewe ah la muso nyanama ke nyanama kwar ka denkolo woro elem yo dollo ayrama na nani to tayo je muso dorbe kumiru gbana bi eche eta eta si lolorun be fe lo to abosi na ka fe ni ma lo ka je di ma jao ja bele ade walida o e mo da ka sura ya be ele mi o mi le se be muso be ma yara na ala le ya ti an lo jao ja ele mi o mi le se be muso be ma yara na la ma me la ya ma du kote ko ni nga fo la haula Tantu Nisai Nadamatu Nadamatu Tantu Nisai Nadamatu Nadamatu Allahu Akbar Tantu Nisai Nadamatu Tantu Nisai Nadamatu Tantu Nisai Nadamatu Tantu Nisai Nadamatu Sawa nambe jumaye Jati E baba be mokoye Nambe Ni ya nini kamu fok jumale Nga mwata ye rezuzwe Momo nafi se nae kanadia siria Allah atembere re so ma jonara asawa na be jumale ye ile era ka mo nyana mai se we je sawa sorora ana mo afa mo ayere mo e mo dor be na ta yer ka mo ye butu nga de nga sifo wanki jati ila wuri butu o yani kuran termina eme kura eme se ka kura na jigi na sakan e ka ta pa la dugu dora ka fo e bora mi afo bora pa la dugu dora kana butu o tokoti ya tian na sakan Nimutaka suraya bile yadio Chautia Emosaka suraya bile yadio Ati ki, eti temara yori da tati afisa Allah akbar Lami nati ki uro kende kwa amesoro Ah Eh, dalail betange le butu nga de Na Mendi mami yao nya Allah sira Arka sallallahu ndi doka la Ah, kupa O kosa alo tor miru kunu nimbe Na Ara kunu katara kome naba Nyana meru miru be ta atitoi Na. Nyama mi beta tito yo. Abe mo mi to kirata. Wole beta arata o. Na. Na. Wole beta arata tito ide. Jati. Ngoso kuni ya mi anya barata. Atito mo nyo fe. Atika ko mo kele dota lo mude. Kunu kunu kunu angara ma lai burama tie jamia se mo ri. Aba se ratu wa. Ese. La da do mo le wa dia. Ya da o. Lada do mo le wa ede. Ana mo harisi tito yi. Lada do mo le wa ede. Ara kenta bari nyini. Yo. Lada do mo le wa ede. Awu bila mina se to anu. Nira je. Bila he o. Ramani ra. Ani bila mi mudali gale kita. La re ba bi he o. Ye ho da le le mo da ke. Ulai kan la ho da. Mira bi he mu. Wa ulai ka. Omole mo fole o. Alam. La. Ye ho da le le mo da ke. Ba fi he. Ye ho da le le mo da ke. No na so na ga be. Salata. Azagina homo yo veko Azagina homo yo veko Allahu da mirabihemu Kitabu samawiya Allahu da mirabihemu Ikao Homo yo veko ani asama do goma kata na emu fulu ho na kan o ani do wa yin ni na ba la hege to an akwe kana ki kura na kara alomba ani na fo ya hege to dare akati ambo alquranu shifa o la je baba na o manguru lor le fora na ale manguru loru ani ta kali gina yin ni nae na ale soro mi si arkana kara sher bari karama na wolo ko so warata ka fokura jati na woti bado sara o arkita ko ati se ernyana ma o e ka ta be bakara ka e be na to ko juma le ki wa to ko jugu ah ko ba allahu da mirabihum ka amalim kun anga kelele soro anga mo harsu jamana na an ta ni afila na yebi alif la bismillah a'udhu billahi bismillah tamaningo alif la mi Allah le akoro lara to anya to ka wa hazal kaulu aswahu wa salamu wa hazal kaulu aswahu wa salamu akadia wa hazal kaulu aswahu wa buyadu wa hazal kaulu aswahu wa buyadu yo na fo nya o nya kal kaulu aswahu wa buyadu so mali tibilare nya o na imam suti tibilare nya aha ole ba aluta akikuri buruka la le akoro la ndagani zalika ale kita nyar nya barata la re ba fie sita kita wina fie hoda lele modagen kana ba le kita okono no fie hoda lele modagen ma ti divie ma na kana sababu lo mo fie hoda lele modagen hoda ya ke simu fine le o kana ba lo mo Fiye hoda lele mutakin Alama yanna minale mutakin Alama yalina Minale mutakin Minale mutakin Minale mutakin Minale rabi Ala jojma bado lora Naam Jara kasira mina Cho Arika nafwe ko jara besirara Asaka Mwazi kataka kongo Naam Aka wulika jara sigere kataka fwe ko abosirara Tia Jara ka bosirara Tia Ato kora kana Arikoye ka kirile doa Ango lima mko ka kirindo Sirangwa tofe Aramina ka abuko ka kiribyebo Aha Kome Lele modagin na Fiye hoda lele modagin Akome kirito de Kondara afwaye kwa abosirara Halitaki Na Jori yalla afia Tia Koni kasira la nya fembiye sire nya Asaka Anche Eki nya du alara fembiye nye du era Anche Anche karamo Lele modagin na Fiye hoda lele modagin Kome akise ala nya Wole koso jala sira kalwa nye Allah akbar Nasiruddin wala siranya ko babu tabbi wala dan takaranya mamba darala fa Allah ngala siranya bagay wallahi billahi talaika sirala yal gina soro na wallahi billahi talaika sirala yal gina Allahu akbar wallahi billahi talaika sirala yal gina soro mo modo kana sir Allah nya e tanga ka ko biya bi salele Allahu akbar tie hoda lele modage are ba biya o ye hoda lele siranya bada Batomir bien nana heji kao ndi kao yere ida be do na biarabi asaka fo yere kunyini na waliduya sie be to waliduya sie jati ne ka tutuika fo yeke waliduye na al waliduya jogo e wuru bo tia ale wuru kono na araki ni ama ndega masa be na woni ga masa ni ka bile No. To obie ta kumaka. To. Wole ba juma ina ta walu amiesa. Bale le motake. Ye take o. Ela le ma ni ar take. Na. Me ta le le motake. Ke o. Ela le ma ni ar take. Ando si an badir dini halka ta bo. Mayar ba en kono. Ando meta sam na ngara bo ka boru ko la kele. Allahu akbar. Ha? Eh ko bai ame kangota ka dia malake la ka gemi ha ayabodu arata nle ayabodu arata nle samia kana yarbie nya shi ayak toto awura yadi na atara amena allah akbar eh yere bonya ta yere lo eti burudu ka makoro ga suma laba chawuja elale male yardage alimudin elale male yardage Kurana yufasiru banlu ho banlu Bele gaibe imuna salata Razakina ho moyo veku Kurana fara te Ukoso mo miri jate ka tafsir ke arar ku nyini kiyama Allah akbar Ngoso kurana ka yere sasana ka bakwa mutakina lebe morie Yo kimu akurni Kuba akana bonra yetaka la bokiti nya kelembi kana ko nae ele ni gie kiti barte ya akana bora yena lo ala dugu koroka kale gie verse ka ke dugu koroka ha ya resire tia ka bo yetu yeta lo ala dugu koro sangbolo tugu dugu koroka ye ko rike ka certificate ni misara ka komata osana gie dugu koro sangbolo bu dewe wo doze ka komata sira Jika kau mata, beri gaya beri, munas salat, ada kena homoyo. Anak malu tak? Ambil kau malu farale. Jadi, mau miriam mau musuh bahasa kafir siri. Nah, akan datang kiamat. Asyka, jauh dia, betul. Koko, kanya mau ya kau ni kiamat musuh. Nah, kita kasau, akabilau, atati degai. Siapa? Dasakan. Armeye da alalikiye. Na. Kanyamoya kani kiye muso yi. Akasao, akabilao kana tandiye kunyina lahara. Na. Kele. Mhm. Ta voile trike nyana kwasi akibla nyita. Ta. Na. Nyamoya utabu ko male. Nyamoya le boye. Pese. Trike nyana kwasi nyana bato yi akibla nyita. Mhm. Wole akata nyana kwasi. Na. Wole akabila, wole kafu. Na. Kiyamala kaseu ati nyininga. Eti kasoro dile ya tadua mno tadua ira na su ina ba ya ni sinzoma dasaka belega be imuna salata azagina homo yo vegona nasrudi chaotia ala ndi ka fo muso yelo o ta ke che nya pa si o ni che ka he kamile be kuba he kamile jati ah minona melegae be ke mona salata razake na homo yo ve kuna aliki yamato yamato adu kumato inama yamato adu ara to iko ma do la la nyonga no. Wati bana jati souvenir do be mo do fe na no. Kanya mo den takana bila lura souvenir cha cha azra jabero soma bie yae ah ye la hawla wala quwwata illa billah ya lillahi la hawla wala quwwata illa billah ya lillahi kaji la sora e kanya mo de wo na jabate le beye oduwa tanga ka boema ebe ke ne ka ye de muso to ko wale denje to bora quartier tambe ki na ni allah ta tu bi do le ka ke fa ye to ki afu rabana jala muna mosana rabana jala muna mosana wa lam ta ke vero lana atare ha muna lana ko lana mena le hasir nya ka urso me ni fo ka urso me afu kana bara ki enfo de Allahu Akbar. Halanga si jamar ni arke hotuba ka wala arke ko la doke wala to ke sigi ngo de Allahu Akbar. Ita nyini ki ye nya gbasangbasa ta kan nyiri bila ngo jugur ko te. Kuba. Abu sana. Ramuna unana. Ina liya sire. Alazina yuminu na belega ebio. Salata. Razaki na homo yon veko. Ele kata wo foto bele bele yon kakana bele lura. Yati. So ma jose ele kapagya se erkende yon kaka mwamu fuo. Enya mwaya. Ina lila. Allahu da mirabi hemu. Anyanyo kisonde hasibu amuza kumtali antu hasabu jati so sendu bora tarani kana jigima na dugubera kukura cheto ye lura kuba sunguru bato ye lura na hali do bele fe bia soko mo mole kanyamo yake mo do deye tula mal bat ge ka boshi e ka dama ni sonya ta kiyama kitiye wiri kuba na nona bele gaebe salada Razakina homo yon veko. So you say the king yininga? No. Mbe, ame se kiyama bawo? No. Demi odo? No. Eko ndelo mo? Allah akbar. E muso ojuma? Kupa. Mfu dende. No. Nini korotu muti kanyamo ya? La hawala wa la quwata. Ila vila elia lilia se. La hawala wa la quwata o. Ela bela ela le. Eki koma mo mo e couverture wura ka o. E se ga do. 47 to loye o. E se ga do. Now. Wole ko so nyamo de. Now. Sari atir ma go nyamo de tili mam yake. Me ni furu de ka banlo. Now. Eh ko ba. Ai a a sami ka ali mam yake ma kuru ho ye de. Jati. Ngo so ti se ka nyamo ya koma fo ka tini aka ani nyi ngako e na ji soro di le. Allah akbar. Bele gaebe. Muna salata Razakina homo yon vekona Eka na menyu kura oduwa duwa Kurana ka munkar munkar fa duwa duwa makuru hote karatu ta arimi lo Dasaka Allazina yuminuna Bile gaibi Muna salata Razakina homo yon vekona Fila Fila Mwamiri ka mwor muso basi Mwamiri ka mwor deri basi Asawa na mo miri la mo ri kien ka ki ya do mu fo ka ta mu so ta kien ka ma. To. Allahu da mirabi hamu ka omu almu. Ele mi ele ko sara. E do sara. Amusor bay, ader bay, e ka mo birita, ka lurta. Ni na mi fo ye, ni ser fana ka se, e ka ser je mi na ta ser bana ko. Ka ser buna, ha? Allahu da mirabi hamu ka omu alimu fule Mami barata raki betul magisubi serti minara No Eka serti minata ser banakwa Kuba Men mole yuki munuki yuki nunam Mire dengani ani kiyama ye Yomi nunabili gaibyo Akajuma laka Kimun salata Wayyukimunam salata Ala sira nya ba ma nguru filana no. Ela ngo ki amara ya ba ma kasher nya na ma de bu kan jer soroya na le bu ban jer sorora jati misin be sera ki eteme asaka mo fila ka nyu zor ke ne kele ba limam ye na salata ayuna salata ah ahir jamana ahir jamana lumde Jati. Kami sirben lura basite me bolonlo. No. Aranyo kumbe yadu lai mali jamadio. Mali jamadio. Kati ekelesia duwa cheme. Yadu lai mali jamadio. Ya hini ke bili bili doa ala mina kata musoro lo akwa. Potu ya ala mina kalu akwa. Apura nindo mita ya arbu la kongo. Kuba. Alhamdu lila lila lila. Rabi rabi rabi arab. Ya abla wala kuwata. Ila bila ila lila La hawla wa la quwata Ila bila ila lila Salata Wa yukimuna salata Ya tu nabiha Bezorotiha Warikanuha No Bezorotiha Arma ya mbenja masheri kerabi Na fami ka ka soro jama sera te sora Adamar ka nyon fara fara kateme misir dorbe aragban kon nombo ya kamale Allah akbar andi sera ar misira jati inal masajida lillahi Hala fa yanda mi ase duati ara twa anti tagararu fe anti tagararu fe mo lor ke misir mo lor ke o kiri bolo asaka o kiri bolo na inal masajida lillahi ara ke jama baye yesi ti mena ara ke jama baye na degi kana wati mina yeseri lu misira ni degi mena ara seri jama misira ne ka misir ke pito si sa era bena politiki ti ala kale aya labna ka misir gban lu ara fa jar sera ko kuba Salata Ayo ke monan salata Kano me mbala na kwa tigido ma sheri emita Na Yar milyon mina fe da no kaya sheri Sheri Sheri Na Kire se kafwa salatu sanuha anjiya salatu Sanuha anjiya Kano kwa se kire ta kalam na kwa usik mnyat la do Be salati Ar lona ni sheri la raba maka sheri Wa mama la kade aimanukum Kutunga sheri o sheri Wa mama la kade aimanukum Amba malona ni sheri leye Wa mama la kade aimanukum Walikiyo be sheri le konono Wa mama la kade aimanukum Allah adwanyanwaya be sheri le konono Wa mama la kade aimanukum Mole wira mi ayin kaka la joye e me sanjer ke ba e me ke mo ye ba asaka sanjer le be juma ye cartan fila far la kele kana temera he ko ba salata ayo ke mona ya ti bi la woro vila e ka bora ta la ta e ka bora labinani e ka bora ta kari sa wakar nani e ka bora sanje kele e ka bora wati do kase yara dabila ala chomba ari araru chomba ari arfo chomba jumal be gutugo mi efu akuba salata wayo ke mona salata after dunia bana tola sheri after dunia bana tola sheri nina lo yando usiku mugambaru nyala dio be salata ara to anya sheri wala mala kate aimanu Heji bekele beu. Wa mama la kate aimanuku. Nika heji kelenga. Naam. Kana waru soro tuku mwole teta araniye. Jati. E yara kata doke tuku. Naam. Eti kadi mwoma kataka baragiti abu etafilana ye. Chao. Usiku marla dira. Bezala. Alatu anyasiari. Wa mama la kate aimanuku. Alaka na mwoka na mwoko nyana mana. Nina yabi. Wa mama la kate aimanuku. Nina ando ya kanga na mwoko longa tando. Jati. Nyata ndoni muye. Naam. Modo kanyini nga masara. Ko hotuba masara ya bwa ni masara kana bojuma lafisa. Masara bo lafisa. Allahu akbar. Ngo, limam kudusi yor ka femi ke mo bere nyoso sara. Fesey. Ala ibra ma sera ni ka fa assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Do be beso sor karaka. Ko ya wa assalamu alaykum kana fa rahmatullah. Ni ala mehina na miedo ya namara. Chao tia. Ni ala mehina na. Naam. Ko ala hina. Assalamu alaykum Allah kisi. Ani hina. Ko anga na fu wa rahmatullah. Eh ko bai. Anga na fa karamo de ki ko mami fota arti fa ne ta ka bira ka e ko bai o si ku nya la dio bizala ala ma ka seri wa mama la ga de ai manuku meta ku male kata o to mo ba mi tu ma ta masara ka bo arti viri Allahu akbar ha ni wala ter ma ko masara ti e bo jamia ti mesen ka dora asaka ngar mo ando le fara yo mali si line fila fila larora yo mali amisi la lolo larora e ko ba ni ati ka fo yo mali amisi yo mali si nani ka to sutara wo o ma visa fila fila larora lolo larora wo yo munasi moro la afulu aluhum ayi na ka ko ra si ko mo ni ka le ti na se ka masara bo anasi karanya nyi sheri na wo te ni ka se ka masara bo ba si tara angara bo ko chemi ke to mo ba no ra ala ansara na ala musalla muhammadu alaihi wasallam anga ramo do mami ala ka ndo ya mo le be mi fatia ke allahumma ala fatia ko no bina bele mustafa hayr lana wa nawr laho